มาขึ้นข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสเจโตคีรสูตรข้อที่226ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลาจะแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ต้องเรียกคนที่กำลังคุยเนี่ยมาคำพูดของพระองค์จะไม่พูดลอยๆแบบเปลืองประโยชน์เนี่ยไม่มีอย่างสมมติถ้าเรานั่งกันอยู่10คนเสียงของพระพุทธเจ้าจะดังเท่ากับคน10คนถ้าพูด100คนเสียงจะดังเท่ากับ100คนถ้า1,000คนเนี่ยที่นั่งอยู่จะดังเท่า1,000คนจะไม่มีเกินออกไปแม้แต่นิดเดียวนะคือประหยัดที่สุดว่างั้นเท่าที่คือจะว่าประหยัดแบบเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดจะไม่เรียกว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายแบบทั่วๆไปจะไม่มีพูดเผื่อพูดพลาดพูดพลั้งพูดเผลอพูดเลอะพูดเลือนไม่มีแต่แม้แต่นิดเดียวและขณะเดียวกันเนี่ยพูดให้คนฟุ้งซ่านฟังพระองค์ก็ไม่พูดพูดให้คนที่ไม่พร้อมจะฟังพูดพระองค์ก็ไม่พูดองค์จะต้องเขาพร้อมที่สุดนั่นแหละพระองค์จึงจะตรัสไม่อย่างรันเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าพระองค์จะไม่ทำอะไรที่ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่ไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อยนิดเนี่ยพระองค์ได้ละเสร็จสิ้นแล้วที่โพธิมณฑลพันทุกวินาทีของพระองค์มีประโยชน์หมดมีประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะแต่ว่าผู้ใดที่ได้รับก็ได้รับของผู้นั้นไปก็เปรียบเหมือนอะไรคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับน้ำฝนเนี่ยนะน้ำฝนที่ตกลงมาเพื่อพืชพันธัญญาหารของสรรพสัตว์จะได้เจริญบริบูรณ์จริงอยู่ในขณะนั้นบางท่านอาจจะยังไม่ได้รับประโยชน์แต่คำสอนเหล่านั้นก็จะมีประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังๆอย่างคำสอนของพระองค์ที่ตรัสที่พระเชตวันเมื่อ 2,500 กว่าปี 2,600 ปีเนี่ยนะเนี่ยก็เป็นคำสอนที่อยู่ถึงปัจจุบันคำสอนเหล่านั้นก็ยังมีประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันและจะมีประโยชน์ต่อไปในอนาคตไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นคำที่พระองค์ตรัสนั้นจะต้องมีประโยชน์และจะต้องมีผู้ฟังที่ชัดเจนเหมือนกันพระองค์ยังเรียกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ละตะปูตรึงใจ5ประการไม่ถอนเครื่องผูกพันใจ5ประการภิกษุนั้นหนอจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ก็แปลง่ายๆว่าเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคุณมีตะปูตรึงใจอยู่5อย่างใจของคุณก็ผูกพันอยู่ด้วยเครื่องผูกพันอีก5อย่างแปลว่าอะไรนะถ้าพูดแบบนี้ถูกโซ่10เส้นล่ามเอาไว้ที่จะเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้บอกเป็นไปไม่ได้คำว่าตะปูตรึงใจเนี่ยนะตะปูตรึงใจมาจากคำว่าเจโตคีละนะนะที่เรียกว่าที่สิ่งที่ทำให้ใจเนี่ยแข็งกระด้างเหมือนกับสวมเกราะแล้วมันก้มไม่ลงก็ว่างั้นเหมือนกับตอไม้เคยเห็นตอไม้ไหมมันดัดเอาไปทำอะไรได้ไหมเอาตอไม้มาดัดได้ไหมเนี่ยนะเอาตอไม้แก่นเนี่ยมาดัดเป็นต้นไม่มีประโยชน์ใจเหล่าใดที่แข็งกระด้างใจเหล่านั้นก็เจริญในศาสนานี้ไม่ได้ใจเหล่าใดที่ยังผูกยังถูกผูกและถูกพันเอาไว้ใจเหล่านั้นก็เจริญงอกงามในธรรมมวินัยนี้ไม่ได้คำว่าเจริญคำว่างอกงามคำว่าไพบูลย์มีอยู่3คำเจริญด้วยศีลงอกงามด้วยอริยมรรคไพบูลย์ด้วยพระนิพพานนะถ้าหากว่ายังไม่ละอกุศลธรรม10ประการเหล่านี้ที่จะเจริญด้วยศีลงอกงามในอริยมรรคไพบูลย์ในพระนิพพานก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ในที่หนึ่งในที่สองจักเจริญงอกงามด้วยศีลสมาธิจักเจริญด้วยศีลสมาธิจักงอกงามด้วยวิปัสสนาและอริยมรรคจะไพบูลย์ด้วยอริยผลและพระนิพพานเป็นไปไม่ได้ก็แปลว่าถ้ายังมีอธรรมหรืออกุศลธรรมอยู่ในจิต10ประการเหล่านี้จะเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะจะบรรลุมรรคผลเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะบอกเลยนะเรียกว่าชี้ชัดไม่ต้องท่าว่าเผื่อว่าเป็นต้นไม่มีถ้าว่าฝนตกนะวันนี้เราก็คงกลับบ้านรถติดอะไรพวกนี้ปัญหาประเภทท่าว่าเผื่อว่าไม่มีเนี่ยนะมีแต่บอกว่าถ้าเธอมีอกุศลธรรม10ประการคือมีตะปูตรึงใจ5มีเครื่องผูกพันใจ5 ที่จะเจริญด้วยศีลสมาธิงอกงามด้วยวิปัสสนาอริยมรรคไทยบูรณ์ในผลนิพพานในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นไปไม่ได้นะตะปูตรึงใจ5ประการเป็นไฉนนะตะปูตรึงใจ5ประการอันเธอยังละไม่ได้เป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ข้อแรกสงสัยเคลือบแคลงสงสัยเคลือบแคลงก็แปลว่าไม่แน่ใจไม่ปลงใจเชื่อนะไม่แน่ใจลังเลใจไม่มั่นใจไม่ผ่องใสในพระศาสดาสรุปว่ามีแต่ความสงสัยเหมือนทาง2แยก3แยกเอาไงดีเคลือบแคลงเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่ไม่แน่ใจเลยไม่ตกลงปลงใจคิดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็ง้อยเงาซึมเศร้าไม่ผ่องใสไม่สบายใจเลยนะใจที่ขุ่นมัวก็ยิ่งขุ่นมัวเป็นต้นนะบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุที่สงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดานั้นย่อมไม่ฆ่าย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสคือถ้าไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจะเลื่อมใสไหมสิ่งที่พระองค์สอนเมื่อไม่เลื่อมใสในสิ่งที่พระองค์สอนจะปฏิบัติตามอย่างที่พระองค์บอกไหมบอกไม่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อในกุศลธรรมเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นในสติปัฏฐานเป็นต้นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อปรารภความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองๆซึ่งกุศลธรรมเพื่อทำติดต่อแห่งกุศลธรรมคือสิกขาหรือความเพียรที่ตั้งมั่นในสติปัฏฐานเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่หนึ่งที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วข้อแรกเลยสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในว่าสงสัยพระพุทธเจ้าสงสัยว่าอะไรสงสัยว่าเอ๊ะมีหรือบุคคลที่บริบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการอนุพยัญชนะ80อย่างมีด้วยหรือคนที่สร้างบารมีทั้ง10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าสงสัยอีกว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์จริงหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะจริงหรือหมายความว่าอิติปิโสทุกคำเอามาสงสัยได้หมดเหมือนกันนะบุคคลเหล่านี้ที่จะเลื่อมใสที่จะผ่องใสที่จะเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ที่จะเจริญงอกงามที่จะปฏิบัติเจริญงอกงามด้วยอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาจะบริบูรณ์พูนสุขจะเจริญด้วยการบรรลุมรรคผลเป็นต้นไม่ใช่ก็เหมือนกับว่าจะไปไหนสักแห่งหนึ่งถ้าไม่มั่นใจคนที่พาไปเนี่ยจะไปไหมมันก็ดึงอ่ะสิมันก็ดึงมันก็ไม่ไปอยู่แล้วคำว่าศาสดาแปลว่าผู้ที่พาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามจากถิ่นทุรกันดารถ้าไม่เชื่อผู้นำทางสักอย่างเดียวเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเคยเห็นกองคาราวานที่ติดตามกันไปเยอะๆจำนวนมากๆไหมใครคนไหนที่ไม่เชื่อหัวหน้าเนี่ยนะถามว่าจะไปต่อได้ไหมมันก็เลิกเดินแค่นั้นมันก็อ่อนเพลียก็ตายระหว่างทางเท่านั้นฉันใดผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลถ้าสงสัยในพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นที่จะเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้นี่นะพันสังเกตดูนะวันไหนที่เราสงสัยในพระพุทธเจ้าเกิดสงสัยขึ้นมาวันนั้นกุศลเราจะไม่เจริญเลยจะง้อยจะไม่ผ่องใสจะไม่เลื่อมใสศีลก็ไม่รู้ไปไหนหมดเนี่ยนะสมาธิปัญญาอะไรคุณธรรมเหล่าใดพระไตรปิฎกแม้กระทั่งเห็นก็ยังไม่อยากเห็นอ่านก็ยังไม่อยากอ่านเพราะอะไรเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเสียแล้วพระพุทธเจ้าเรายังไม่เชื่อเลยแล้วเราจะเชื่อเรื่องอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกเลยถ้าเลื่อมใสในพระองค์เนี่ยนะที่จะเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะอะไรสงสัยในพระองค์เนี่ยนะข้อแรกแต่เราสังเกตบทพยัญชนะบอกเธอทั้งหลายจงเลื่อมใสในเราเถอะมีไหมได้ยินไหมพยัญชนะแบบนี้ฮะมีบ้างแต่น้อยมากตรัสอยู่กับคนไม่กี่คนมีบ้างเช่นกับเสรพราหมณ์อยู่คือมีอยู่ไม่ถึง5แห่งมั้งที่บอกว่าจงเลื่อมใสในเราเถอะมีอยู่น้อยจริงๆโดยมากนี่จะไม่ลักษณะบอกว่าประกาศบอกจงมาเลื่อมใสในเราจงมามีศรัทธาในเราเป็นต้นพระองค์ไม่เคยตรัสแบบนั้นเลยที่เป็นอย่างนั้นน่ะเพราะอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสที่พระองค์ตรัสรู้ที่พระองค์แสดงนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งไม่จำเป็นจะต้องร้องเรียกเอาความ เลื่อมใสไม่จำเป็นจะต้องร้องเรียกหาความศรัทธาแต่บอกตามเหตุผลว่าถ้าเธอสงสัยในพระองค์เธอไม่เจริญนะมันก็คิดเอากันแล้วกันถ้าไม่อยากเจริญก็ต้องสงสัยให้มากๆถ้าปรารถนาจะเจริญก็จงเลื่อมใสแล้วก็จงผ่องใสเนี่ยนะแล้วก็จงรอบรู้ในพระคุณของพระองค์แต่อย่าลืมว่าเป็นศาสดาพระองค์เดียวเนี่ยที่ไม่โอ้อวดเรื่องตัวเองเลยถ้าสิ่งใดที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์พระองค์จะไม่เล่าโดยที่สุดแม้แต่เรื่องของพระองค์ให้ใครฟังทั้งที่สิ่งนั้นดีประเสริฐเยี่ยมแต่ก็ไม่เล่าจะเล่าต่อเมื่อสิ่งนั้นจะได้รับประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นอย่างที่ท้าวสักกะตรัสว่าเราไม่เคยเห็นศาสดาพระองค์ใดในอดีตและจวบจนถึงปัจจุบันที่จะปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อเกื้อกูลแก่โลกเป็นต้นเนี่ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เลยว่างั้นนะไม่มีอย่างมากก็เท่ากันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทำได้เท่ากันแต่ว่าไอ้ที่จะเกินไม่มีนะปันสำหรับผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่จะเจริญงอกงามในพระศาสนาเนี่ยนะเจริญอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอันนี้ก็ไม่ใช่ฐานะเราก็สอบสวนดูนะบางคนเนี่ยบอกเขาเจริญผู้เจริญธรรมะเจริญกรรมฐานปฏิบัติธรรมในพระศาสนาธรรมนานแล้วทำไมเขาไม่ค่อยเจริญเลยคำตอบง่ายมากรู้จักพระพุทธเจ้าไหมล่ะพร้อมที่จะคิดเรื่องพระพุทธเจ้าไหมเลื่อมใสในพระพุทธคุณไหมตรึกพระพุทธคุณได้ไหมใส่ใจพระพุทธคุณได้ไหมอรหันตคุณเป็นต้นสงสัยไหมถ้าสงสัยวันไหนที่สงสัยมันเริ่มลดมาตั้งแต่วันนั้นแล้วเสื่อมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วเนี่ยนะเพราะถ้าไม่เปลี่ยนความคิดไม่สละคืนความสงสัยถ้าละความสงสัยเหล่านั้นไม่ได้ยังไงก็เจริญไม่ได้ขอร้องให้เจริญมันก็ยังไม่เจริญเลยเนี่ยนะข้อที่2ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อในพระธรรมคือไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสไม่ผ่องใสในปริยัติอันดับแรกสงสัยในพระไตรปิฎกเลยใช่ไหมจริงหรือพระไตรปิฎกใครจะไปจำได้ทั้งหมดมันจะสืบทอดมา 2,000 กว่าปีแล้วเอาอะไรมารับรองเอาอะไรมารับประกันไม่เชื่อหรอกแต่หนังสือนิยายแต่งขึ้นแบบเพ้อเจ้อเนี่ยได้อ่านได้ไม่เป็นไรเนี่ยนะมังกรหยกสามก๊กเนี่ยโอ้ยเรื่องเค้นเรื่องฆ่าเรื่องปาณาติบาตอ่านได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะหนังสือนิยายเล่มแล้วเล่มเล่าการ์ตูนญี่ปุ่นอ่านทุ่มสูทุ่มหัวอย่างเงี้ยนะอ่านได้หมดอ่ะเว้นไว้แต่พระไตรปิฎกทำเป็นสงสัยไอ้เรื่องนั้นเขาบอกว่าหลอกชัดๆเนี่ยอ่านแต่ทีคำสอนทีบอกโอ้ยเชื่อได้ยังไงมั่นใจได้ยังไงถ้าคนที่สติสตังไม่ค่อยดีวิปลาสเขียนเนี่ยโอ้ยอ่านจริงๆแกะจริงๆเนี่ยนะเขามีความหมายว่าอย่างไรเนี่ยนะเชื่อไหมบางคนที่แต่งหนังสือลัทธิบางลัทธิเนี่ยนะอีกสายตาหนึ่งก็คือคนที่ไม่ค่อยเต็มดีๆนี่เองเนี่ยนะก็คนที่ไม่เต็มไม่เต็งเนี่ยแหละแต่ว่าเขียนขึ้นมาแล้วเกิดคนชอบอ่านเข้ามาก็เลยเป็นใหญ่ไปเลยอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆก็คือคนที่ไม่ปกติเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่ปกติไม่ได้มีสติมีปัญญาอะไรมากมายเลยขนาดนั้นน่ะยอมรับได้ที่อย่างนั้นทำเป็นไม่สงสัยว่างั้นน่ะนะทำเป็นแหมเลื่อมใสผ่องใสเขียนดีเขียนแหมเข้าใจง่ายโอ้ยถูกใจเราจริงๆก็แปลว่าตัวแทนของเรานั่นเองอ่ะนะตัวแทนของเราที่เป็นอย่างนั้นแต่จริงที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเราหนึ่งเราไม่รู้คุณของพระองค์เราก็ไม่อยากจะศึกษาคุณของพระองค์อ่ะนะจริงๆแล้วมนุษย์ทั้งหลายเป็นบุคคลที่เรียกร้องหาความชอบธรรมในใจตัวเองมันคิดยังไงที่เมื่อไม่อ่านพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยพระไตรปิฎกผิดฉันถูกทําได้ยังไงวิธีดีที่สุดสงสัยซะหมดเรื่องไตรปิฎกไม่ดีหรอกอุ้ยแปลไม่ดีหรอกสืบทอดมันจำมาได้จริงหรือมันถูกต้องคุณเอาอะไรมามั่นใจคุณแน่ใจได้ยังไงคือสรุปว่าไอ้ที่ฉันทำอ่ะมันถูกต้องฉันไม่ผิดอะไรหรอกเนี่ยนะก็เลยวิธีที่คนเนี่ยนะที่ใช้วิธีเนี่ยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันเนี่ยนะถ้าจะทำให้ฉันเนี่ยเลวอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังรักษาเหมือนกับว่าตัวเองยังดีอยู่ก็คือทำให้คนอื่นเลวให้หมดฉันก็จะดีอยู่ตามเดิมมันฉันก็เป็นคนที่พิเศษมันบุคคลที่ตำหนิพระไตรปิฎกเชื่อไหมไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกหรือที่อ่านก็อ่านหัวอ่านท้ายไปอ่านเล่มที่ตัวเองไม่รู้เรื่องและอ่านแล้วก็ตัวเองไม่เข้าใจด้วยแล้วก็อ่านนิดๆหน่อยๆเป็นต้นเนี่ยนะมันก็เลยสงสัยในปริยัติสงสัยจริงหรือพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้จริงหรือเอาหนักๆเข้าในที่สุดใครจะจำได้ขนาดนี้ใช่ไหมปฏิเสธไปหมดเลย โดยที่สุดถึงจะนุ่งห่มผ้าสีไหนก็ช่างเถอะถ้าออกมาปฏิเสธแล้วก็ไม่ใช่คนในพระศาสนาอยู่แล้วล่ะทีนี้ปฏิเสธปริยัติถ้าปฏิเสธปริยัติแล้วคนที่ปฏิบัติตามปริยัติจะเลื่อมใสไหมก็ไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสในข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามปริยัติอย่าลืมว่าปริยัติคือคำสอนที่บอกกล่าววิธีเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเมื่อไม่เลื่อมใสในคำสอนที่ประกาศอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาจะเลื่อมใสในวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เจริญศีลสมาธิปัญญาไหมก็ไม่เลื่อมใสเมื่อไม่เลื่อมใสจะเลื่อมใสในผลแห่งการเรียนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนั้นจะต้องการจริงไหมก็ไม่ต้องการก็เลยเคลือบสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่แน่ใจไม่ตกลงใจในพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นต้นนั่นก็ปฏิเสธก็มันเมื่อปฏิเสธเนี่ยใจของเขาพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดว่าเรื่องละเอียดว่าเรื่องนั้นพระธรรมจริงหรือไม่จริงดีหรือไม่ดีไม่ได้วิจารณ์ในแง่นั้นเพราะอะไรเพราะพระธรรมตรัสไว้ดีแล้วแต่จิตของภิกษุที่สงสัยในพระธรรมจิตอันนั้นนั่นแหละจิตที่เคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรมนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นนะแล้วก็ท้อเลยนะไม่เจริญเลยข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สองที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้เนี่ยนะเรียกว่าสงสัยในพระธรรมสงสัยในปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเนี่ยนะคำว่าปฏิบัตินี่คือปฏิบัติตามพระปริยัตินะปฏิบัติตามพระไตรปิฎกแต่ไม่ใช่ว่าแม้ไปทำอะไรอย่างที่ตัวเองทำอยู่บอกนี่ปฏิบัตินะไม่ใช่คำว่าปฏิบัติก็คือเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะปฏิบัติก็คือเจริญสัมมาทิฏฐิหรือเจริญโพชฌงค์นั่นแหละซึ่งเป็นความเข้าใจที่เป็นไปตามคำสอนทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติถ้าเป็นไปตามคำสอนนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติถ้าไม่เลื่อมใสในปริยัติจะเลื่อมใสในปฏิบัติตามคำสอนได้อย่างไรเมื่อไม่เลื่อมใสในปริยัติและปฏิบัติตามคำสอนจะเลื่อมใสในอริยผลการบรรลุมรรคผลตามคำสอนได้อย่างไรฟังก็เลื่อมไม่เลื่อมใสในพระธรรมละผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระธรรมจิตอันนั้นหมายความว่าธรรมโมหเวขอไปผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญหรือผู้ใฝ่ในธรรมเป็นผู้เจริญถ้าไม่ใฝ่ในกุศลธรรมเนี่ยกุศลธรรมจะเจริญไหมอย่างเขาบอกว่าไม่เลื่อมใสในศีลจะรักษาศีลไหมอ่ะถ้าไม่เลื่อมใสในสมถะจะเจริญสมถะไหมจะไม่เลื่อมใสในวิปัสสนาจะเจริญในวิปัสสนาไหมถ้าไม่เลื่อมใสในมรรคผลนิพพานจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าในโลกนี้คนที่ไม่รักงานงานก็ไม่รักเราเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมถ้าไม่รักงานทำงานทิ้งๆคว่างๆเขาจะเอาเราทำงานต่อไปไหมเป็นต้นฉันใดนี่ก็ลักษณะเดียวกันคนที่ไม่รักทรัพย์เนี่ยนะจะมีโภคทรัพย์ได้ไหมคนที่ไม่รักทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองของตัวเองเลยจะมีสิ่งเหล่านั้นได้ไหมบอกมีไม่ได้เขาบอกว่าอริยทรัพย์ก็เหมือนกันศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานเหมือนกันถ้าเราไม่ฝักใฝ่ไม่ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้คุณธรรมเหล่านั้นเป็นต้นก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เนี่ยนะข้อต่อไปบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์คือในผู้ที่ตั้งอยู่ในมรรคสี่ผลสี่นิพพานเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติตามอริยมรรคบรรลุมรรคผลนิพพานเรียกว่าพระสงฆ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุที่เลื่อมที่สงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเลื่อมใสจริงๆแล้วเลื่อมใสในพระอานนท์ไหมอันนี้เนี่ยแบบปฏิบัติธรรมในพระศาสนาแต่ไม่ชอบพระอานนท์ไม่ชอบพระมหากัสสปะไม่ชอบพระมหากัจจายนะไม่ชอบพระอนุรุทธะไม่ชอบพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะองค์นั้นก็ไม่ชอบองค์นี้ก็ไม่ชอบคนพระโสดาบันก็ตำหนิพระสกทาคามีก็ไม่รังเกียจยังไงเป็นต้นถามว่าจะเจริญงอกงามในศาสนานี้ได้ไหมนะก็รังเกียจพระอริยเจ้าแล้วจะเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างไรจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะดูความภิกษุทั้งหลายจิตของผู้ที่ไม่เลื่อมใสเนี่ยนะจิตของบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่อง ผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆซึ่งความติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่3ที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วสมมติถ้าเราเป็นผู้ที่มีปกติไม่เชื่อพระโสดาบันไม่เลื่อมใสในพระโสดาบันดูหมิ่นดูถูกดูแคลนพระโสดาบันถากถางพระโสดาบันเป็นต้นเราจะเป็นพระโสดาบันได้ไหมก็แค่โสดาบันถึงตอนนี้นะตำหนิดูหมิ่นที่สุดแล้วจะบรรลุได้ไหมจะเป็นพระปหริยเจ้าได้ไหมจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันได้ไหมสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติเบื้องต้นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันก่อนอยู่แล้วตอนแรกอ่ะจะกระโดดข้ามไปเป็นพระสกทาคามีทีเดียวไม่ได้จะกระโดดข้ามไปเป็นพระอนาคามีไปเป็นพระอรหันต์เลยก็ยังไม่ได้เพราะใจที่ไม่น้อมใจเชื่อเลื่อมใสในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็บรรลุไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระโสดาบันกับพระอรหันต์ไปบิณฑบาตด้วยกันพระอรหันต์เป็นอาจารย์พระโสดาบันเป็นลูกศิษย์อุ้มบาตรตามกันไปเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตได้ข้าวต้มพระอรหันต์นี่เป็นโรคท้องไม่ดีเนี่ยนะโรคลมซึ่งต้องดื่มอาหารที่ร้อนๆดื่มข้าวต้มที่ร้อนๆนั่นแหละอาการของโรคมันจะสงบท่านก็แวะไปข้างทางที่หนึ่งก็นั่งยองๆแล้วก็ดื่มข้าวต้มซึ่งไม่ได้ผิดพระวินัยอะไรเลยพระโสดาบันแหมพระผู้เฒ่ารูปนี้ทำให้เราละอายเรื่องแค่นี้ก็อดทนไม่ได้นะคือจิตเนี่ยนึกตำหนิพระอรหันต์น่ะนะพระโสดาบันเนี่ยมีใจตำหนิพระอรหันต์ทั้งที่ตัวเองเป็นพระโสดาบันนะแล้วบุคคลที่ตำหนิตัวเองแบบแหมแค่นี้ก็อดทนไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ที่ตัวเองตำหนิเนี่ยเป็นพระอรหันต์และเป็นอาจารย์ด้วยพอหลังจากท่านฉันข้าวต้มเสร็จท่านก็ถามหันมาดูลูกศิษย์นะตอนนี้ท่านเป็นอะไรนั่นก็บอกตรงๆบอกเป็นพระโสดาบันท่านเป็นแค่นี้แหละท่านเข้าใจเลยว่าอาจารย์เนี่ยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยคิดอะไรอยู่ก็เลยขอโทษเพราะถ้าไม่ขอโทษเนี่ยนะจิตที่ตำหนินั่นแหละจะทำให้ตัวเองมันขวางอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้ารถจะวิ่งเนี่ยถ้าเอาไม้ซุงมาขวางทางเอาไว้มันจะวิ่งข้ามไปได้ไหมมีทางเดียวก็เอาไม้ซุงออกก่อนเนี่ยรถมันยังจะไปได้หรือเขาเรียกว่าที่มันต้องมีสะพานข้ามไปต่อถ้าชักสะพานทิ้งไปแล้วเนี่ยนะเอาอะไรมาวิ่งข้ามไปได้ฉันใดถ้าเราตำหนิดูหมิ่นพระสงฆ์สาวกตำหนิดูหมิ่นผู้ที่ตั้งอยู่ในมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้เป็นตะปูตรึงใจข้อที่3ข้อที่4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขาคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาไม่เลื่อมใสในจตุปาริสุทธิศีลเลยไม่เลื่อมใสในอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเลยไม่เลื่อมใสในสมถะในกรรมสกตาปัญญาไม่เลื่อมใสในวิปัสนาปัญญาไม่เลื่อมใสในมรรคปัญญาไม่เลื่อมใสไว้ถ้าศีลสมาธิปัญญาประชุมกันแล้วจะเป็นยังไงจะดียังไงไม่ชอบไม่ต้องการโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะไม่เลื่อมใสไม่พอใจกลับเรียกว่าอะไรนะกันแน่กันแหนคนมีศีลเป็นต้นด้วยนะถ้าเห็นว่ารักษาศีลเป็นเรื่องที่เป็นภาระหน้าวุ่นวายเป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็จิตของภิกษุนั้นก็จิตที่เลื่อมที่สงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่4ที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะสงสัยในข้อปฏิบัติเจริญสัมมาทิฏฐิดีจริงหรือเจริญสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมันดีจริงหรือถ้าสงสัยในสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่เป็นอธิปัญญาสิกขาสงสัยในสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะที่เป็นอธิศีลสิกขาสงสัยในสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เป็นอธิจิตตสิกขาเมื่อสงสัยในสิกขา3เหล่านี้จะเจริญงอกงามในสิกขาเป็นไปได้ไหมไม่ชอบศีลน่าจะมีศีลได้ไหมสงสัยในศีลน่าจะรักษาศีลได้ไหมสงสัยในสมถะสงสัยในสมาธิสงสัยในอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิสงสัยในการเจริญเมตตาเป็นต้นน่ะจะเจริญเมตตาเป็นต้นเหล่านั้นได้ไหมไม่ชอบไม่สนใจไม่เลื่อมใสในการเจริญวิปัสสนาปัญญาเลยเนี่ยจะเจริญงอกงามได้ไหมเนี่ยนะก็ยากเพราะ ผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อความเจริญงอกงามถ้าสงสัยในสิกขาสามอย่างไรก็ไม่งอกงามในสิกขาสามอยู่แล้วข้อที่ข้อที่ห้าสำคัญดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้โกรธเคืองไม่พอใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งมีใจดุจตะปูในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุที่โกรธเคืองไม่พอใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งมีใจดุจตะปูในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่5ที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วตะปูตรึงใจ5ประการเหล่านี้ชื่อว่าอันภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วนะไอ้ข้อที่5เนี่ยสำคัญเช่นโกรธครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนพระธรรมโกรธเพื่อนผู้เสื่อร่วมศึกษาพระธรรมเป็นต้นเนี่ยนะที่จะเจริญงอกงามในธรรมเป็นไปได้ไหมมันโกรธกันเองทะเลาะกันเองไม่พอใจกันเองเครียดกันเองหงุดหงิดกันเองรำคาญกันเองยังไงก็ไม่เจริญงอกงามอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะลืมคำสอนหมดเขาบอกว่าใจของคนที่ถูกโทสะครอบงำเนี่ยนะมันจะคอยหาช่องจ้องหาแต่ความเลวร้ายของคนอื่นคนที่มองเห็นความเลวร้ายของคนอื่นเท่าใดด้วยใจที่เป็นโทสะเขาจะห่างมรรคผลนิพพานเท่านั้นเห็นโทษคนอื่นว่าเลวเท่าใดเราก็จะห่างมรรคผลนิพพานไปเท่านั้นเพราะเราให้ร้ายป้ายสีคนอื่นอยู่ตลอดเวลาถึงเขาเลวจริงเขาน่าสงสารหรือน่าตำหนิติเตียนนะถ้าเขาเลวจริงก็ถามว่าน่าเห็นใจหรือว่าน่าส่งนะน่าส่งไปสู่อบายเป็นต้นหรือน่าสงสารมันก็น่าสงสารสินะเขาก็เลวพอแล้วเนี่ยเราจังไปร่วมแบ่งหุ้นเขามาอีกหรือเนี่ยนะเพราะอะไรถ้าเรารู้ความเลวเราจ้องหาแต่ความเลวของเขาเนี่ยเราเลวกว่าเขาเยอะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันน้อมไปคิดแต่เรื่องที่เลวๆบางทีไอ้คนที่ทำเลวจำไม่ได้แล้วลืมไปตั้งนานแล้วเหรอพูดอย่างนั้นไปเหรอไม่ได้ตั้งใจนะยังไม่ได้มีเจตนาเลยไอ้คนหนึ่งจำไปย้ำคิดย้ำคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเกือบจะตกนรกให้ได้เลยนะซึ่งไอ้คำนั้นเขาเลิกพูดตั้งนานแล้วก็เลิกคิดตั้งนานแล้วก็เปลี่ยนใจไปตั้งนานแล้วก็นึกว่าเขานี่เลวถาวรเลวนิรันดรไอ้คนที่ย้ำคิดนี่สิใช่เลยล่ะเนี่ยนะถาวรแน่นอนเนี่ยนะแปลว่ามั่นคงเนี่ยนะแก้ไขยากเพราะหาช่องทางที่จะทำร้ายบุคคลอื่นไปที่ไหนก็ไปพูดแต่ความเลวอันนั้นของเขาทั้งที่ตอนนี้มันมีไหมล่ะและบาปไม่ต้องห่วงหรอกถ้าสิ่งนั้นเขาทำเลวเนี่ยเราต้องไปช่วยใช้เขาไหมล่ะถ้าเขาทำบาปเราต้องมีหนี้ผูกพันช่วยชดใช้เขาไหมไม่ต้องเลยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเอาเขาทำบาปควรแล้วที่จะสงสารตอนที่เขาทำบาปก็น่าสงสารถ้าบาปเหล่านั้นจะให้ผลต่อไปในอนาคตจะน่าสงสารขนาดไหนมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยนะเหมือนตาบอดมันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวหูหนวกก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวพิกลพิการอกุศลวิบากให้ผลก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยนะเกิดมายากดีมีจนชาติตระกูลสติปัญญาสิ่งเหล่านี้แต่ละอย่างก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวถ้าเขาทำไม่ดีมันก็เรื่องส่วนตัวของเขาอ่ะเนี่ยนะเราไม่ต้องช่วยเป็นเขาหรอกแต่ถ้าเราไปร่วมคิดแบบนี้เนี่ยนะเราร่วมมโนกรรมแล้วนะไปคิดด้วยกับเขาก็ร่วมมโนกรรมไปร่วมพูดกับสิ่งนั้นก็เป็นวจีกรรมไปร่วมทำก็เป็นกายกรรมจะไปไหนเนี่ยนะในข้อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอันนี้พวกจิตสิ่งที่ทำให้จิตใจแข็งกระด้างเนี่ยนะสิ่งที่จิตใจทำให้แข็งกระด้างที่เรียกว่าตะปูตรึงใจเนี่ยนะตะปูที่ตรึงเอาไว้ในใจคิดง่ายๆถ้าเรากลืนตะปูเข้าไปในใจเนี่ยมันจะเป็นยังไงกลืนท่อนเหล็กเข้าไปไว้เนี่ยใจของเราจะเป็นอย่างไรบอกฉันใดก็ฉันนั้นนี่มาดูเครื่องผูกพันใจเนี่ยอันนี้ผูกนะไม่ถึงกับตรึงนะแต่ก็ผูกเอาไว้เครื่องผูกพันใจ5ประการอันภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้เป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในกามคือหมายความว่ายังหิววัตถุกามด้วยกิเลสกามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในวัตถุกามด้วยกิเลสกามจิตของเขาย่อมไม่น้อมไปเพื่อปรารภความเพียรเพื่อเครื่องเผากิเลสไม่น้อมไปเพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นเพราะอะไรเพราะยังอาลัยอาวรณ์ในวัตถุกามด้วยกิเลสกามเมื่อใจน้อมไปอย่างนั้นจะบรรลุมรรคผลได้อย่างไรข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่หนึ่งที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้เนี่ยนะเพราะอะไรใจยังพันยังผูกกับวัตถุกรรมด้วยอำนาจกิเลสกรรมมันก็จริงนะสมมติถ้าเกิดอยากได้กุฏิสักหลังนึงมาใจมันก็คิดอยู่นั่นนะแต่พูดอย่างนี้เล่าให้ฟังนะเพราะมันมีกุฏิแล้วนะหมายความว่าสมมติท่านอยากได้กุฏิขึ้นมาสักหลังหนึ่งเนี่ยแหมมันพันอยู่กับกุฏิเนี่ยแต่ออกแบบนะนั่งสร้างแบบกุฏิอยู่ในใจอยู่นั่นเลยเนี่ยนะก็คิดถามว่าจะหาทุนจากไหนมาสร้างจะไปเจริญสมถาวิปัสสนาอย่างไรจะไปเจริญไตรสิกขาข้อไหนเพราะใจมันอยู่แต่กับอิฐหินปูนทรายนั่นแหละอย่างที่หลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเล่าอ่ะตอนนี้ไม่รู้นั่งหลับตาปั๊บอิฐหินปูนทรายมาเลยเนี่ยนะทรายกี่คิวปูนกี่ลูกอิฐกี่ก้อนเนี่ยนะอะไรก็อยู่นี่แล้วเนี่ยนะจะไปไหนนะโยมนะนะพวกแถวนี้มีมรรคทายกเยอะเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในร่างกายอันนี้หมายความว่าแหมรักร่างกายตัวเองมากเลยนะชื่นชมร่างกายของตัวเองว่าอะไรก็ว่าอย่างที่ตัวเองชอบตัวนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุที่ผู้ที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในร่างกายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สองที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วคือเป็นคนที่นั่งชื่นชมกายตัวเองอยู่นั่นแหละนั่งตกแต่งกายกลัวจะไม่สวยกลัวจะไม่งามตกแต่งทั้งอบทั้งนวดแต่สุดแท้แต่ว่าจะทำให้ร่างกายเนี่ยดูดีที่สุดงามที่สุดเป็นต้นเนี่ยนะก็มานั่งประดับประดาร่างกายที่เปื่อยเน่าอยู่นั่นแหละจะไปไหนที่3ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุยังเป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในรูปภายนอกนะรูปภายนอกทั้งหลายในสีในเสียงชอบชมวิวทิวทัศน์ชอบนะดูคนนั้นดูคนนี้ชอบดูจิตรกรรมฝาผนังชอบภาพวิจิตรพิสดารอะไรนะเรียกว่าชอบลวดลายชอบท่องเที่ยวอยากเห็นโน่นเห็นนี่อยากเที่ยวไปเรื่อยเป็นต้นหรือชอบคนนั้นชอบคนนี้เป็นต้นเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในรูปนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สามที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้ยังละไม่ได้แล้วอันนี้ติดใจในสีสันภายนอกนั่นเองข้อที่สี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุบริโภคซะอิ่มพอแก่ความประสงค์พอแก่ความต้องการแล้วนะกินอิ่มท้องก็อืดเนี่ยนะประกอบก็ความสุขในการนอนนะคะเนี่ยมีความสุขในการเอนครับเอนก็เอกเนกพลิกซ้ายพลิกขาพลิกซ้ายก็เป็นสุขพลิกขวาก็ดีนอนง่ายก็แหมไม่เลวไงนะก็เลยมีความสุขในการหลับอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้บริโภคอิ่มพอแก่ความประสงค์แล้วประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในความหลับอยู่นั้นน่ะย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สี่ที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วอันนี้ข้อที่สี่ใช่ไหมติดใจในอะไรหลับเนี่ยนะนอนเนี่ยระนิ่งเป็นหลับขยับก็กินต่อเนี่ยนะแล้วก็หลับต่อเนี่ยนะก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะเป็นพระเนรน้อยนะกลุ่มพระหนุ่มเนรน้อยเนี่ยมันมีนิทานเกี่ยวกับพระเนรเล่าเยอะด้านไม่ดีนะมีวันหนึ่งก็ไปอยู่ที่หนึ่งนะโยมก็ถวายจริงๆเลยนะของก็เยอะมากนะท่านก็ฉันไอ้ริมแป้แล้วก็ไปหลับตื่นขึ้นมาแล้วมาฉันต่อแล้วเพ้อเจ้อก็มองจ้องแกงนั่นแหละจนอิ่มพอแล้วก็แยกกันไปหลับแล้วก็ตื่นมาก็นั่งกินบอกโอ้ยอะไรจะขนาดนี้พวกนี้ก็นิ่งเป็นหลับขยับก็หาฉันอีกแล้วเนี่ยนะอะไรก็เรียกว่าเพราะฉะนั้นก็หลับพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่นั่นแหละทีนี้อกุศลวิตกกำเริบมากทำไงศึกเนี่ยนะกลุ่มนั้นศึกเร็วกับเพื่อนเนี่ยนะมันคุยกันเวลาคุยกันคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องศึกแค่นั้นแหละไม่มีเรื่องพระอริยเจ้ามาคุยรอกเนี่ยนะก็เลยมีแต่เรื่องคารวาสมาคุยในที่สุดก็เลยกลายเป็นคารวาสไปเองเลยไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุจักประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจะได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้เรียกว่ารักษาศีลเพื่อเป็นเทวดานะเพื่อประพฤติข้อวัดประพฤติตบะหรือประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเป็นเทพเทวดาหรือเป็นพรหมเป็นต้นเนี่ยนะใจจริงไม่ได้อยากจะนิพพานบรรลุมรรคผลอะไรหรอกชาติหน้าไปเป็นสวรรค์มีนางฟ้าเป็นบริวารบ้างก็เอาแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะหรือว่าปรารถนาได้ไปอยู่ในที่ตัวเองพอใจนี่ก็ดีใจแล้วเกิดชาติหน้าเป็นไปได้อย่างที่ตัวเองต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งได้ตำแหน่งได้ตำแหน่งหนึ่งมียศอย่างใดอย่างหนึ่งเขาปั้นหุ่นไว้ให้หน่อยอุ้ยพอใจแล้วนางเดือนนะเขาปั้นหุ่นไว้ในขี้ผึ้งหน่อยนะเป็นหุ่นขี้ผึ้งก็ได้อิฐหินปูนทรายก็มาปั้นเถอะอันนั้นไม่มีชื่อเราอยู่แถวนั้นบ้างก็อุ้ยวิเศษแล้วเหมือนกันนะบางคนว่าโอ้ยให้มีชื่อติดข้างถนนบ้างก็ดีแล้วเหมือนกันนะถนนนามสกุลนั้นนามสกุลนี้ชื่อนั่นชื่อนี่นะบางคนนี่มันต้องการอยู่แค่นั้นจริงๆนะทำทุกอย่างเพื่อให้มีเท่านั้นแหละจิตของผู้ที่คิดแบบนี้จะไปไหนเอาจิตของภิกษุเนี่ยจักประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งโดยที่สุดปรารถนาจะเป็นผีเจ้าป่าเจ้าเขาผีเจ้าบ้านผีเจ้าเมืองบางคนนี่ปรารถนาจะเป็นเทวดาเฝ้าเมืองนะปรารถนาเป็นพระภูมิเจ้าที่พระอะไรก็ว่ากันไปแต่สรุปว่าปรารถนาจะเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นผู้ที่คิดอยู่อย่างนี้เนี่ยนะจะเจริญสมถะวิปัสสนาเพื่อบรรลุมรรคผลไหมเพราะฉะนั้นจะไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่5ที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วเครื่องผูกพันใจ5ประการเหล่านี้ชื่อว่าอันภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วแม้ปรารถนาไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็ว่ากันดีอยู่แล้วนะแต่นี่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่บรรลุมรรคผลหรอกเลยนะมัวแต่คิดถึงเทวดาในลักษณะว่าตัวเองอยากจะเป็นเทวดาเขาบอกกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ละตะปูเครื่องตรึงใจ5ประการเหล่านี้ไม่ถอนเครื่องผูกพันใจ5ประการเหล่านี้ภิกษุนั้นหนอจักถึงความเจริญด้วยศีลสมาธิงอกงามด้วยวิปัสสนาอริยมรรคไพบูลย์ด้วยอริยผลและนิพพานในพระธรรมวินัยนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เพราะพวกนี้จะไม่ถือเอาศีลเป็นสาระจะไม่ถือเอาสมถวิปัสสนาเป็นสาระถือเอามรรคผลเป็นสาระพันเพราะมัวแต่สงสัยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สงสัยในสิกขามัวแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันติดในเรื่องวัตถุกามกิเลสกามติดใจแต่ในเรื่องร่างกายของตัวชอบใจในรูปเนี่ยนะชอบแต่หลับชอบแต่นอนปรารถนาจะเป็นเทวดาเป็นใหญ่เป็นโตเมื่อแต่คิดอย่างนี้เมื่อไหร่จะได้บรรลุมรรคผลมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ฐานะแปลว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะได้บรรลุมรรคผลนี่แหละที่จะเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ตรงกันข้ามล่ะตรงกันข้ามเมื่อกี้นี้พูดฝ่ายวัตตะมาเยอะแล้วนะปฏิปทาพวกเฝ้าวัตตะนี่เขาทำกันอย่างนั้นแหละนะสงสัยพระพุทธเจ้าให้มากๆนะก็ไม่ต้องคือวิธีไม่บรรลุมรรคผลนิพพานบอกทำยังไงก็บอกทำอย่างที่เคยทำเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละนะถ้าจะแก้ไขเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานมาดูว่าเขาทำกันอย่างไรเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายตะปูเครื่องตรึงใจ5ประการนี้ชื่อว่าอันภิกษุนั้นละได้แล้วเป็นไฉนถ้าละได้ก็คืออะไรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่สงสัยมาเชื่อแล้วเชื่อแล้วแกล้งเชื่อไปอย่างนั้นน่ะนะไม่ใช่นะคำว่าไม่สงสัยก็คือรู้ในพระพุทธคุณไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยแล้วก็ปลงใจเชื่อเลื่อมใสในพระศาสดาจริงๆเลยว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นเนี่ยนะเลื่อมใสทำวัดเช้าทำวัดเย็นนี่แหมสบายใจผ่องใสเหลือเกินนั่นแหละลักษณะของผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงจิตที่ปลงใจเชื่อเลื่อมใสในพระศาสดานั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่หนึ่งที่ภิกษุนั้นละได้แล้วเพราะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าทราบซึ้งรอบรู้ในพระพุทธคุณเป็นอย่างดีเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงและก็ปลงใจเชื่อแน่ใจเลื่อมใสในพระธรรมทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุนั้นของผู้ไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงเป็นจิตที่ปลงใจเชื่อเลื่อมใสในพระธรรมนั้นเนี่ยนะจิตที่เลื่อมใสในสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกว่าพระธรรมพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นเนี่ยนะจิตนั้นก็ย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสนะเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สองที่ภิกษุนั้นละได้แล้วเนี่ยนะก็ไม่สงสัยเลยนะไอ้คำว่าไม่สงสัยเนี่ยคือเข้าใจความหมายของพระธรรมว่าธรรมะที่พระองค์สอนเนี่ยเป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่นำออกจากทุกเนี่ยนะเป็นพระธรรมที่รู้เป็นไปเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อรู้ยิ่งตรัสรู้เพื่อนิพพานอย่างแท้จริงปฏิบัติตามเถอะเลื่อมใสในธรรมเถอะแม้กระทั่งผู้ที่เลื่อมใสยังไปสุคติโลกสวรรค์จะกล่าวไปยายถึงปฏิบัติตามเล่าพระธรรมนั้นพระองค์ตรัสไว้ดีจริงๆเนี่ยนะเลื่อมใสในลักษณะนี้แหละที่จะเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลในอนาคตเนี่ยนะก็จะเป็นไปเพื่อเจริญคุณธรรมให้ยิ่งขึ้นต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงปลงใจเชื่อเลื่อมใสในพระสงฆ์คือผู้ที่ตั้งอยู่ในมรรค4ผล4เนี่ยนะผู้ที่บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงปลงใจเชื่อเลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นน่ะย่อมเป็นไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่3ที่ภิกษุนั้นละได้แล้วถ้าเป็นที่อื่นๆพระองค์จะแสดงโสตาปัตติยังคธรรมอันนี้แสดงแบบปฏิเสธว่าไม่สงสัยก็แปลว่าเลื่อมประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวนั่นเองอันนั้นก็คือข้อแรกก็คือประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าข้อ2ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมข้อ3ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ข้อ4ต่อไปนี้ก็คืออธิศีลนั่นเองเนี่ยนะอธิศีลสิกขาหรือเจริญสิกขา3ก็เป็นการแสดงโสตาปัตติยังคธรรมอีกวิธีหนึ่งนะเรียกว่าแสดงอีกวิธีหนึ่งอีกแนวหนึ่งแต่จริงๆก็สอนเพื่อให้เจริญสัทธิน4เป็นต้นเพื่อให้บรรลุมรรคผลต่อไปนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงปลงใจเชื่อในสิกขาแปลว่าอะไรนะประกอบด้วยอริยกันตศีลเป็นต้นนั่นแหละ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงปลงใจเชื่อเลื่อมใสในสิกขานั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่4ที่ภิกษุนั้นละได้แล้วเนี่ยนะก็คือละความสงสัยในสิกขานักตั้งมั่นเลยว่าอันนั้นผลของอัตถกถาท่านบอกว่าไม่สงสัยในสิกขาว่าผลของไม่สงสัยในศีลสมาธิและปัญญาผลของศีลผลของวิปัสสนาเป็นมรรคผลของมรรคชื่อว่าผลของผลการสลัดออกจากวัฏฏะชื่อว่าพระนิพพานมันเลื่อมใสเข้าใจเลยว่าศีลเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในมหาปรินิพพานสูตรบอกว่าศีลเป็นอย่างนี้สมาธิมีอยู่ด้วยประการชนิดปัญญามีอยู่ด้วยประการชนิดเนี่ยนะสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากเนี่ยนะปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะนั่นเองเพราะฉะนั้นสิกขาเหล่านี้เนี่ยนะถ้าผู้ที่ไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงปลงใจเชื่อเลื่อมใสในสิกขาจิตก็เป็นยังไงจิตก็น้อมไปเพื่อประกอบความเพียรเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่4ที่ภิกษุนั้นละได้แล้วข้อที่5สำคัญก็คือภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ไม่โกรธเคืองไม่ใช่เป็นผู้ไม่พอใจมีจิตอันโทสะไม่กระทบกระทั่งหาใช่เป็นผู้มีใจดุจตะปูตรึงใจในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายไม่อันนี้ก็แปลว่าเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังในเพื่อนพรหมจรรย์ประกอบด้วยวจีกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังในเพื่อนพรหมจรรย์ประกอบด้วยเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเสมอกันก็แปลว่าไม่โกรธก็แปลว่ามีเมตตาต่อกันหวังดีปรารถนาดีต่อกันหวังความเจริญแก่กันและกันมันจิตของภิกษุใดที่เป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะก็ย่อมน้อมไปเพื่อปรารภความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุผู้น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้เชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่5ที่ภิกษุนั้นละได้แล้วตะปูตรึงใจ5ประการเหล่านี้ชื่อว่าอันภิกษุนั้นละได้แล้วนี่ละตะปูเครื่องตรึงใจ5ก็ต้องถอนเครื่องผูกพันใจ5ประการอีกนะต้องถอนอกุศลออกจากใจอีก5ข้อเครื่องผูกพันใจ5ประการอันภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานในวัตถุกามด้วยกิเลสกามทั้งหลายเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานในวัตถุกามด้วยอำนาจกิเลสกามจิตที่ปราศจากกามแบบนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่หนึ่งที่ภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วถ้าถอนเรียกว่าถ้าตัดอะไรในกามเนี่ยนะถ้าตัดอะไรในกามก็ด้วยอะไรด้วยอนาคามิมรรคนะถ้าสมบูรณ์เต็มเปี่ยมจริงๆเนี่ยนะก็ด้วยอนาคามิมรรค ต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานในร่างกายแปลว่าเจริญกายคตาสติเป็นอย่างดีเนี่ยนะเจริญกายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานในร่างกายนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สองที่ภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วเนี่ยนะก็ด้วยอำนาจกายคตาสติเป็นต้นเนี่ยนะด้วยอำนาจอสุภกรรมฐานทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานในรูปเนี่ยนะในรูปภายนอกเนี่ยนะรูปที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองก็ด้วยเจริญอสุภสัญญา10ประการเป็นต้นเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานในรูปนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่3ที่ภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วเรียกว่าถอนอาลัยตัณหาในรูปนั่นเองก็แปลว่าอะไรก็เจริญอสุภกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยนะก็กลุ่มนี้เนี่ยนะกลุ่มนี้ก็คือสายเจริญอสุภะหรือว่าเจริญอะไรรู้อัสสาทะและอาทีนวะของกามอัสสาทะอาทีนวะของรูปเป็นอย่างดีนี่ข้อต่อไปก็อย่าสลึมสลือง่วงเหงานักเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่บริโภคไม่อิ่มพอแก่ความประสงค์และไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในความหลับอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่บริโภคจนอิ่มพอแก่ความประสงค์แล้วไม่ประกอบความสุขในการเอนความสุขในการนอนว่างั้นความสุขในความหลับอยู่นั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่3ที่4ใช่มั้ยพิมพ์ตกที่4ที่ภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุจักไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายต้องการแค่ไปเทวดาอันใดอันหนึ่งว่าเราจักได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพพยดาองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้ด้วยข้อวัดอันนี้ด้วยตบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพราะปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจักได้เป็นเทพพยาเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้ด้วยข้อวัดอันนี้ด้วยตบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้นั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่5ที่ภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วเครื่องผูกพันใจ5ประการเหล่านี้ชื่อว่าอันภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละตะปูเครื่องตรึงใจ5ประการเหล่านี้ได้แล้วถอนเครื่องผูกพันใจ5ประการเหล่านี้ได้แล้วละตะปูเครื่องตรึงใจก็คือละความสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาและก็ไม่โกรธเพื่อนสัพพรหมจรรย์มีครูอาจารย์เป็นต้น แล้วก็ไม่ละความพอใจในกามในกายในรูปแล้วก็ไม่มีไม่เอาความหลับเป็นสาระเนี่ยนะไม่สแสวงหาความสุขจากการหลับแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ได้ปรารถนาเพื่อที่จะไปสู่ภพใดภพหนึ่งเนี่ยนะไม่ได้ปรารถนาเพื่อเป็นแค่เทวดาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นถ้าละเครื่องละตะปูเครื่องกึงใจ5ละเครื่องผูกพันใจ5ประการภิกษุเหล่านั้นจักเจริญด้วยศีลสมาธิงอกงามในวิปัสสนาและอริยมรรคไพบูลย์ในอริยผลและพระนิพพานในพระธรรมวินัยนี้คือในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้นี่ต่อไปภิกษุเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารก็คือเจริญที่บาทอิทธิบาทเนี่ยนะเจริญฉันทะหรือว่ามีฉันทะนำหน้าในการเจริญกรรมฐานเป็นฉันทาธิปติเนี่ยนะเจริญฉันทะเพื่ออาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละหรือว่าเจริญวิริยะสมาธิประธานสังขารจิตตสมาธิประธานสังขารมีมังสาสมาธิประธานสังขารหมายคำว่าปฏิบัติธรรมโดยมีฉันทะนำหน้าวิริยะนำหน้าจิตนำหน้าแล้วก็ปัญญานำหน้าเรียกแล้วภาคเพียรพยายามเรียกว่าความขมักขม้นเป็นที่5ขมักขม้นอันนี้ก็คือปรารถนาเข้าถึงธรรมะที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ทำให้แจ้งนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมด้วยองค์15องค์15คืออะไรละตะปูตรึงใจ5ละเครื่องผูกพันใจ5เจริญอิทธิบาท4แล้วก็รวมทั้งความขมักขม้นเป็นที่5อย่างนี้แลเป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายในวัฏฏะเป็นผู้ควรแก่การตรัสรู้อริยมรรค4หมายความว่าเป็นผู้ควรเบื่อหน่ายด้วยวิปัสสนาทั้งหลายเป็นผู้ควรตรัสรู้ด้วยอริยมรรคทั้ง4เป็นผู้ควรบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมคืออรหัตผลก็แปลว่าผู้ที่มีคุณสมบัติประจำตัว15อย่างควรแก่การบรรลุมรรคผลและนิพพานในระดับอรหัตผลดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์15รวมทั้งความขมักขม้นอย่างนี้เป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายด้วยวิปัสสนาทั้งหลายเป็นผู้ควรแก่การตรัสรู้ด้วยอริยมรรคทั้ง4เป็นผู้ควรแก่การบรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงยอดเยี่ยมคืออรหัตผลเปรียบเหมือนไข่ของแม่ไก่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองแม่ไก่กกไว้โดยชอบทำให้อบอุ่นโดยชอบฟักโดยชอบถึงแม่ไก่นั้นจะไม่ปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้ลูกไก่เหล่านี้จงทำลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจงอยปากออกมาโดยสวัสดีก็ตามถึงอย่างนั้นลูกไก่เหล่านั้นก็ทำลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจงอยปากออกมาโดยสวัสดีฉันนั้นนะขอให้มีคุณธรรมทั้ง15ประการเรียกว่าความขมักขม้นเป็นข้อที่15เรียกว่าขมักขม้นเพื่อบรรลุมรรคผลถึงยังไม่ปรารถนาก็จะบรรลุอย่างไม่ช้านานสักเท่าไหร่เนี่ยนะมีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอุปมาแม่ไก่ฟักไข่เนี่ยนะในหน้า183กลางหน้าบอกว่าจริงอยู่เพราะไข่ทั้งหลายอันแม่ไก่นั้นเพียรฟักด้วยอาการ3อย่างนะก็คือฟักด้วยกกทำให้อบอุ่นแล้วก็ฟักเนี่ยนะไข่นั้นก็จะไม่เน่ายางเหนียวของไข่เหล่านั้นก็จะถึงความแก่ขึ้นเปลือกไข่ก็จะบางปลายเล็บเท้าและจงอยปากก็จะแข็งไข่ทั้งหลายก็จะแก่รอบแสงสว่างข้างนอกก็จะปรากฏเข้าไปข้างในเพราะเปลือกไข่บางเพราะฉะนั้นลูกไก่เหล่านั้นจึงใคร่ปรารถนาที่จะออกมาด้วยคิดว่าเรางอปีกงอเท้าอยู่ในที่คับแคบเป็นเวลานานแล้วแปลว่าต้องอยู่ในเปลือกอยู่ในไข่มานานแล้วและแสงสว่างภายนอกนั้นก็ปรากฏแล้วบัดนี้พวกเราจะอยู่เป็นสุขในที่มีแสงสว่างนั้นจะไปนั่งอุดอู้ขุดคู้อยู่ในเปลือกไข่ทำไมเนี่ยนะดังนี้แล้วก็กระทบเปลือกด้วยเท้ายื่นคอออกจากนั้นเปลือกก็จะแตกออกเป็น2ส่วนลำดับต่อมาลูกไก่ก็จะขยับปีกร้องออกตามสมควรแก่ขณะนั้นจากนั้นก็จะเที่ยวหากินตามบ้านตามตำบลต่างๆนะตามไปก็เรียกว่ามีความสุขเยี่ยงไก่เหมือนกันอุปมานี้เปรียบเหมือนว่าบัณฑิตหรือนักปราชญ์ควรเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าภิกษุนี้พูดถึงพร้อมด้วยองค์15รวมทั้งความอุตสาหะ เปรียบเหมือนแม่ไก่นั้นทำกิริยาสามอย่างในไข่ฉะนั้นอ่ะนะเปรียบเหมือนอะไรคนที่มีองค์15ก็เปรียบเหมือนทั้งกกทั้งฟักทั้งอบอ่ะนะไข่อ่ะมันลักษณะนี้ยังไงมันก็ต้องฟักอยู่แล้วอ่ะเชื่อความที่ไม่เสื่อมแห่งวิปัสสนาญาณเพราะความถึงพร้อมด้วยอนุปัสสนา3อ่ะนะไม่เสื่อมจากอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาส่องในขันธ์5ทั้ง11เนี่ยนะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันส่องในขันธ์5ด้วยอาการ11อย่างนี้อย่างแม่นยำและประกอบด้วยคุณสมบัติประจำตัวอีก15ประการก็เปรียบเหมือนความที่ไข่ทั้งหลายไม่เน่าเพราะความถึงพร้อมด้วยกิริยา3อย่างของแม่ไก่ฉะนั้นการถือเอายางเหนียวยางเหนียวเนี่ยนะคือความใคร่อันเป็นไปในภพ3ด้วยความถึงพร้อมด้วยอนุปัสสนาญาณ3อย่างของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนความแก่รอบแห่งยางเหนียวของไข่ทั้งหลายด้วยการกระทำ3อย่างของแม่ไก่ฉะนั้นความที่เปลือกไข่คืออวิชชาของภิกษุนั้นเป็นธรรมชาติเบาบางความที่เปลือกไข่เป็นธรรมชาติเบาฉะนั้นอวิชชาก็บางไปเรื่อยๆเหมือนเปลือกบางเพราะว่าเปลือกที่หุ้มห่อเราทั้งหลายก็คืออวิชชานั่นแหละมันหุ้มห่อเอาไว้ความที่วิปัสสนาญาณของภิกษุเป็นธรรมชาติคมแข็งผ่องใสแก่กล้าเปรียบเหมือนความที่ปลายเล็บเท้าและจงอยปากของลูกไก่เป็นธรรมชาติกระด้างและก็แข็งฉะนั้นกาละเป็นการเปลี่ยนแปลงการเจริญขึ้นแห่งการถือเอาห้องแห่งวิปัสสนาญาณของวิปัสสนามาเฮาวิปัสสนาเจริญยิ่งขึ้นไปก็เปรียบเหมือนการแปรไปแห่งลูกไก่ทั้งหลายฉะนั้นก็คือเติบโตขึ้นโดยลำดับการที่ภิกษุนั้นให้ห้องคือวิปัสสนาเนี่ยนะเที่ยวไปเรียกว่าได้อุตุสปายะโภชนะสปายะบุคคลสปายะเรียกว่าได้อุตุที่เกื้อกูลต่อการเจริญสมถวิปัสสนาได้อาหารที่เกื้อกูลต่อการเจริญสมถวิปัสสนาได้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เกื้อกูลต่อการเจริญสมถวิปัสสนาได้ฟังธรรมที่เกื้อกูลต่อสมถะและวิปัสสนาวิปัสสนาญาณนั้นก็เจริญขึ้นนั่งบนอาสนะเดียวก็ทำลายเปลือกไข่คืออวิชชาด้วยอรหัตตมรรคบรรลุโดยลำดับขยับปีกคืออภิญญาบรรลุเป็นพระอรหันต์โดยสวัสดีและปลอดภัยทำลายออกมานอกกระเปาะแห่งอวิชชาแล้วทีนี้ขณะที่กำลังจักกระเทาะอยู่นั้นพระศาสดาเนี่ยรู้ความแก่ง่อมหมายว่าญาณเนี่ยแก่กล้าหรืออินทรีย์ของภิกษุนั้นแก่กล้าแล้วก็แผ่โอภาสตรัสมีเนี่ยนะไปปรากฏเฉพาะหน้าแสดงธรรมเพื่อทำลายไข่คืออวิชชาด้วยคาถาว่าบุคคลพึงตัดความรักของตนดุจเด็ดดอกโกมุตในสารทการด้วยมือเขาบอกว่าเคยไปถอนบัวไหมฉันใดถอนบัวฉันใดก็ตัดอาลัยในอัตภาพคืออุปาทานขันธ์5ของตนฉันนั้นเถิดแล้วก็พอกพูนอริยมรรคซึ่งเป็นทางแห่งสันติคือพระนิพพานเท่านั้นพอกพูนอริยมรรคซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป้าหมายสูงสุดพระสุคตเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นก็ทำลายเปลือกไข่คืออวิชชาในบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาจบพระคาถาแสดงธรรมจบบรรลุเลยว่างั้นหลังจากนั้นภิกษุนั้นก็เป็นพระมหาขีณาสพบรรลุพระสมาบัติมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เที่ยวยังสังขารามคือวัดให้งามเที่ยวไปฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสูตรที่แสดงอะไรปหานะ4ปฏิสังขารปหานะละตะปูเครื่องตรึงใจเนี่ยนะชุดแรกฝ่ายวัตตะนั้นเป็นการพิจารณาอย่างที่สองก็ข่มด้วยอิทธิบาทเจริญสมุจเฉทประหารเมื่ออริยมรรคมาแล้วก็ปฏิปัสสธิประหารเมื่ออริยผลมานั้นก็พระสูตรนี้ก็จบลงด้วยพระอรหัตตผลเนี่ยนะแต่ที่สำคัญก็ต้องว่าผู้ที่จะบรรลุอรหัตตผลได้ก็เนื่องจากมีคุณธรรม15ประการอยู่ในตัวก็คือละตะปูเครื่องตรึงใจ5ละเครื่องผูกพันใจ5เจริญอิทธิบาท4แล้วก็มีความขมักเขม้นเป็นข้อที่15เนี่ยนะรวมทั้ง15ข้อนั้นก็เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้ฟังมาแล้วตลอดวันนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นบุญวาสนาให้ได้ตรัสรู้ตามพระอริยเจ้าเหล่านั้นโดยท่วนกันนะวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้